Estamos en las 11:34 minutos de la mañana y nos vamos directamente hasta Formentera con Marta Vázquez, que ya está preparada al otro lado del hilo telefónico. Ya que, bueno, pues hoy estrenamos la programación desde Formentera, sí, Maribel. Sí, efectivamente, como decíamos esta mañana, ya nos hemos saludado, tenemos a nuestro invitado, ¿qué más queremos? Tengo el corazón encogido porque, a ver, ¿qué me tiene preparada Marta? Alguna encerrona, seguro. ¡Marta! ¡Marta, Marta, Marta! Hola, buen día. Buen día. Tenemos a nuestro invitado también en antena ya. Buenos días, buen día. Buen día, ¿cómo estáu? Molt bé, ¿y vosotros por aquí, por Formentera? Genial. Bueno, te deixo que Ana Marta, que serà qui conduirà la entrevista. Moltes gràcies. Bé. Maribel, una coseta. Digue'm. Quan acabem tot, necessito parlar amb tu. Val. Vale? Val. Supos que l'entrevista la faràs com la tens que fer, no? Com mana su ocasió, no? Marta i Maribel, el amor mutuo después. El amor mutuo después, que tenemos a un invitado, ¿vale? Vale. No. Jo ho seguiu, eh? No. Dic que la... Que... Aquí. Vinga, va, endavant quan vulguis. Al Departament de Serveis d'Assessorament Lingüístic del Consell Estatal de Formentera, amb el coordinador de l'àrea, Carles Torres, per conèixer tot el relatiu als cursos gratuïts de català que ja s'han posat en marxa. Molt bon dia, Carles. Bon dia, Marta, com estem? Bé, 3 anys ja des de la implantació d'aquest curs gratuït de català. Com ha estat l'experiència i quants alumnes han passat per aquestes aules educatius? Bé, doncs com tu molt bé dius, ja portem 3 anys amb el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular i des del principi, el primer any, vam començar a fer cursos de tots els nivells, nivell A2, B1, B2, C1, C2, i realment la resposta de la ciutadania ha estat molt positiva. Nosaltres vam fer aquests cursos amb la intenció de complementar l'oferta que ja establia l'escola d'adults, i per tant hem encertat amb els dies i amb les hores que hem estat proposant i en aquests 3 anys han passat uns 200 alumnes per els nostres cursos, cosa que estan molt contents. Què és el que s'ofereix a les persones interessades en la llengua catalana? De cara en aquests cursos, com tu bé dius, el que oferim és l'oportunitat de preparació. Primer d'aprenentatge i després de preparació també coincidint amb les proves oficials que convoca el govern de les Illes Balears a la preparació per treure el nivell oficial, que són coneguts nivells A2, B1, B2, C1, C2, en els quals hi ha unes proves oficials de cara, es suposa que les pròximes proves seran el gener i nosaltres oferim uns cursos intensius de cara a la preparació d'aquestes proves. O sigui que la durada dels cursos que ofereix el SAL és més curta que les que ofereix l'escola d'adults. Sí, l'escola d'adults, el funcionament és com qualsevol altre curs escolar i comença a l'octubre i acaba el juny. I nosaltres el que vam pensar va ser doncs, que els perfils dels alumnats són diferents en cada curs. Hi ha gent, per exemple, que ha fet algun curs i ha fet la prova d'examen i no l'ha passada i que vol tornar a intentar-ho i necessita un reforç. Hi ha gent que comença de zero en el nivell B1, per exemple, comença a escriure. Què vull dir amb això? Vull dir que els perfils són diferents i poder, doncs, segons les necessitats de cada ciutadà, poder escollir entre fer un curs intensiu i preparar-se 30-40 hores, que sempre no és que siguin prou, depèn molt també de la feina que fa cadascú a casa o de la forma de treballar que un té, però en 30-40 hores poder preparar-se de cara a les proves oficials és un bon repte. Després hi haurà gent que no li interessa fer les proves oficials i que per tant pot fer un curs una mica més tranquil i una mica més allargat i fer, per exemple, triar els cursos que ofereix l'escola d'adults. Parlava vostè de perfil, però quin és el perfil mitjà de les persones que acudeixen a aquestes classes? El grup més nombrós, per exemple, abans comentava que havíem passat 200 alumnes en aquests 3 anys, ara acaben de començar una nova oferta de cursos i realment estem molt, molt contents perquè només amb aquesta nova oferta tenim 80 matrícules realitzades, 80 persones que passaran pels nostres cursos i el grup més nombrós és aquell, el curs del nivell A2. A2 és una persona nouvinguda, per exemple, nouvinguda que o fa poques aquí o que o acaba d'arribar i que vol iniciar-se en la comprensió i en la primera expressió de la llengua catalana. Per tant, és el grup més nombrós. Després també, una molt bona cosa, un bon símptoma de normalitat, són persones catalanoparlants, que ja el parlen, i que el volen començar a escriure. I en aquests dos nivells són, diguem, on hi ha més gent apuntada, en el nivell A2 inicial i en els nivells B1-B2, que és el perfil de l'alumnat que és catalanoparlant, que parla, diguem, perquè és la seva llengua materna o perquè ja ha après el català a nivell oral i que el que vol ara és millorar i aprendre a escriure català. Continua, perdó, de cara a l'examen, si continua el mateix protocol d'altres anys. Primer, aprovar l'examen escrit per poder accedir a l'oral i hi ha hagut canvis en aquest sentit? En aquest sentit, bé, les proves les executa i les prepara el govern de les Illes Balears a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics i en principi no ens han comentat que hi hagi cap novetat. Per tant, com tu molt bé comentes, el protocol de l'examen és realitzar les quatre primeres àrees un dia, un dissabte, que sempre són un dissabte, i si se passen aquestes quatre primeres àrees es convoca l'alumnat per fer l'examen oral. En principi, tot ha de seguir igual. Imagino que vostè és conscient de que els exàmens del nivell B i C són una mica difícils, eh? Són complexos, els exàmens... en aquest moment... Li diu, per exemple, les accents, els pronoms febles... Els fantàstics pronoms febles. A mi m'encanten els pronoms febles, mai me cansaré de dir-ho. Per cert, aquesta setmana començarem... No sé si els oients saben que la Marta assisteix a uns... dels cursos que estan, dels que estan parlant i que aquesta setmana toca. Marta, prepara't pels pronoms febles i pels accents. El que estàvem comentant sobre les proves són proves complexes, dures i llargues. Si tenim temps, voleu que us puc presentar més o menys com funcionen les proves? Sí, sí. Doncs, com abans tu ho comentaves, són 5 àrees, parlant a partir del nivell B1, B2, C1, C2. Són 5 àrees. La primera àrea és la comprensió oral, en la qual l'alumnat es produeix un àudio i han de contestar unes preguntes sobre el que han escoltat. Després hi hauria l'àrea 2, que és la comprensió escrita, en la qual es dona un text o dos textos a l'alumnat i han de respondre sobre aquest text, la comprensió lectora. L'àrea 3 és el domini pràctic i aquesta, per exemple, és bastant complexa i dura. Són 30 preguntes tipus test on entraria doncs, tota la temàtica d'ortografia, morfologia, sintaxi, els famosos pronoms febles, accentuació, etc. I després d'aquestes tres àrees ve la quarta i és l'expressió escrita. I aquí, doncs, segons el nivell de cadascú, perdó, no de cadascú, sinó segons l'examen o la prova que està realitzant, doncs s'ha de fer un resum d'un text, un comentari de text, s'ha de redactar una notícia, es pot posar un cartell, un avís, és a dir, s'ha de demostrar la capacitat, diguem, d'escriptura i d'expressió escrita en català. Si se passen aquestes quatre àrees, com abans comentàvem, es convoca per un altre dia l'alumnat i es realitza la prova oral, en la qual també, a través d'exercicis, de la presentació, diguem, a nivell personal de cadascú, d'una interactuació entre dos examinants, d'una interactuació amb el professor, es supera o no la part oral del nivell. És un examen dur, dur i llarg. No és qüestió de dificultat o de facilitat, sinó que amb aquestes quatre o cinc àrees, si se passen de les quatre primeres, el que l'examinant ha de demostrar és la seva completa habilitat lingüística tant en l'expressió escrita com en l'expressió oral. En aquest sentit, hi ha gent que, per exemple, li resulta molt més senzill escriure que parlar, i hi ha gent que al contrari, li resulta molt més complicat la part escrita que l'oral. L'oral, per exemple, és una prova en què és com en la vida real. Un alumne, per exemple, que està aprenent ara català o qualsevol llengua, la part escrita la pot dominar més per la qüestió de la no conté immediatesa, no conté els nervis, no conté l'exposició. Què vull dir amb això? Quan al moment de parlar estem més exposats, tenim por a equivocar-nos, ens fa vergonya a vegades equivocar-nos. I per tant, en aquest sentit, les proves oficials el que volen és que cada una d'aquestes àrees es demostrin la capacitat i les habilitats tant orals com escrites. Doncs des d'aquí animem, des de Ràdio Èxit, ara que ja ha finalitzat la temporada turística, tenim aquelles persones que vulguin emprar aquest hivern aprendre la llengua catalana, que s'acosten a on? Doncs poden acostar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, de vora de la plaça de la Constitució, a Sant Francesc, o al Servei d'Assessorament Lingüístic, que és l'àrea de Cultura, just de vora de la biblioteca, l'Avinguda Porto Soler, sense número, o enviant un correu a sal@consellodeformentera.cat. Sal són les sigles de Servei d'Assessorament Lingüístic de la nostra àrea. Pues Carles Torres, coordinador d'aquest Servei d'Assessorament Lingüístic de Formentera, moltíssimes gràcies per estar en el meu primer programa. Marta, deixa'm dir alguna cosa. Sí. Sé que és el teu primer programa, estic molt content i molt agraït que m'hagis volgut convidar en el teu primer programa. Felicitats pel teu català. I molt d'ànim i molta sort amb aquesta nova represa de la teva secció. Moltes gràcies.